الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم دا قرآن الكريم دا ترجمه ترشلو كدو دا مخا دا دا مقدمه پتور بان يوسو خبر مخ كجي نن دا قرآن الكريم ترجمه دا اسدار الحمد لله سنشلو كو فقط هغا اساس از بيانو اساس دا دی چې دا کتابونه خود د جن د شریعت بیخی ډیر جده حدیث کتابونه ستا د وعظ دا ستا د فقه دا ستا مش قران کریم د جدار سفاره ولی غوړه کی دا غیوا وجه دا ده مولانا محمود الحسن صاحب رحمت الله علیه د جو بند علما او سخی او عالم دی په خوا دلته په جاله کې د انګریز حکومت بیا چې مسلمانانو مقابله وکړي وکړي وکړي انګریز ولاړی خو د قانون پاتوس مسلمانانو من وجه یو سازاج پیدا کړ نو په هغه وخت کې هم چې علما او مقابله کول د علما لکه د وسغه لکه طلبه علما چې کافران ټولې بندي کوي نو دی په هغه وخت کې یوړي د مالټا جیل ته هلته بندي کوي څلور کاله دی هلته بندي وو بیا چې دی رایلسو د بیا لیکلي دي باره وایي ما دورې په دا څلور کاله کې فکر واچوه الله پاک موږ د څونه ذلیل کړو د کافر په لاس کې چې هر څوک د هر ځای وړي هیڅوک یې مخته نشي درېدلی د ذلت ته کومې خوا راغلي ولی موږ دونه سولو چې د مسلمانانو یو مقتدا او پیشوا وړي ګرد مسلمانان ورته ګوري یا د یو ریس لنه پیشي خپل کاروبار دی روان دی یو مسلمان دی واسه د کافر د کور یو شزه دی راو بس د امریکا څخه یو سړی راوخ یا د دوی یو مشر راوخ د دوی د خاکو فادری دی راوخ چې امریکا ور اخلي کې نه اخلي درنه ورو درشت دا هو دا غدونه که در کلک ولاړ دی او دا مسلمانانو د کده مسجد املاکش کې یو یو په کلو او کلو ورکه خلک خپل کاروبار کې دکان کې سر لنه پکړځي دا غم به خامخا د ملا او د طالب پر سر نو وایم چې ځان ته رجوع وکړه په دې څلور کاله کې زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې مشکل زموږ د لاسه پیښ هغه دا دی چې موږ ګردو و قران کریم ته شاګرد زولې ده د قران کریم په پرامین او په احکام نه خبر یو فقط یو نه میرا پات د قران شریف قربان سم د قران شریف قربان سم د قربان یې سم میرا پات دي نور په خبر نه هیڅ پکښې کې دی چې په قران کریم کې که زموږ عوام په دې خبره چې په قران کې دغه احکام دي او دا پرز یا خپل د اهل علم طبقه په دغه خبره وای چې دغه شیان په قران کریم کې ستنه د یو ورځ سره موږ ولې مخامخ کېدل او کافر ولې راتلیز موږ کوته ولې راتلی خو موږ راوستل نو د علما د عزم وکړي چې زه یې لس ولم زه به بل کار نه کوم د قران کریم خدمت پکوم نو سوچ ول د ما شام تر منځ ورسته د قران کریم ترجمه شروع کړ قبلې تفسیر شریف ډیر مشهور دی په اردو کې مصطفی پښتو هم قبلانو اړولې دی فارسی کې هم اړولې دی داغه دا ترجمه شته د محمود الحسن صاحب ترجمه ده چې بیا ولې کلس ول او د بدر منځ ورسته کول هادي ترنه د جهان یو شی زموږ جوکس نو په دغه قران کریم مرکز دی دا خو مې د دې واقعې درته بیان دا اوس آیت کریمه چې ما تلاوت کړي دا د سورۃ الاسراء آیات اولسم نو دا پنځلسمه سفاره کې دي الله عز وجل مشتدی سوی ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم بشک دغه قران کریم چې دی هدایت شوونه کوي و ها غلار ته چاغه اقوام او سدات الله شاید یو کې چې د جې پرامین کچا عمل کړ پر داسې سدات سره کې برابرۍ چې هغه سدات الله عز وجل حضور ته تجد سدا و جنت تلل نو یو خدای لار بیانې و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات او بل زیر یور کی او هغه مؤمنانو ته چې عمل د نیکی او کی غو ته زیر یور کی د کمی خبر ان لهم اجرا کبیره چې د دې د پاره خورا غټ اجر دی ډیر لوی ثواب ورکوي نو په آیات کې الله دغه وعده مشترک چې قران کریم به صدا لاره خلکو تشریح کړي عملی او بل ار مومن چې نیک اعمال کوي په قران کریم کې به پر وو مدریم صدر آیات وزیر پکشي کې چې تا د پاره زیری دي د کمی خبرې چې غټ اجر پکشي دي. نو قران مو ذکر مختص کې چې د ترجمه مر در نور کتابو غوړه کړی. اوس چې قران کریم و هغه لارې ته سړی هدایت کوي چې هغه سیدا د په کم شي په عقایدو کې هم انسان که عقیده زده کوي د قران څخه زده کیږي. عقیده چې دا دغه څه نزد کیږي که یو سړی ولاړو عقیده یې بیانول په قرآن عالم په پښتو دی وایي خو ګا چې قرآن وایي د قرآن څه بیانې یو خلکو ته. نو عقیده د مسلمان په قرآن کې ذکر شوې ده. که د قرآن څخه یو شی اخیسته سوی نه وي د قرآن شرح به احادیث د نبی علیه السلام چې د هغو څه یو شی اخیسته سوی نه وي د ځان عقیدې جوړې دا باطلې دي په ورځ قیامت یې یوه ذره لاس نه نیسي. نو په عقیده کې به هم د قرآن کار اخلي چې قرآن شریف دغه ویلي چې زه عقیده پر لرم. بل عبادات کې د عقیدې چې به راتیر سره لکه د لمونځ روژه او حج او زکات او جهاد او د مور پلار خدمت د حقوق او نفقه چې د ماینې نفقه پر سړي واجب ده نه ده په کوم وخت کې واجب ده په کوم وخت کې نه ده د زوی غدا اولاد د پلار غي به پر زوی باندې دا قوانین دا چې په عبادات کې راځي. عبادات امر د قران چې وشي هغه شی عبادت دي چې قران درته وایي دغه لمونځ دار کم کوو کې خلاف وکړي نه دي سي څه چې لمونځونه ډیر وکړي خو موږ د قران خلاف کې وکړل. قرآن وایي څلور څلور رکعت نه تړې ته پنځه پنځه نه تړې یا شپږ شپږ نه تړې. نو دا کیږي خو د قرآن مخالفت کوي په عبادت کې بم د دغه د لارې چې الله یې شي پر هغه باندې بځي. بل معاملات کې معاملات بیا د انسان په ژوند کې ګوره یو سړی د سرای کرایې کوي خپل غیر نه لري بل سړی بیا پیسې لري رانیسي یې ګرځره بل بیا وایي زیګره ومه بل بیا یو چا ته پور ورکوي بل بیا د یو چا سره د مثال پر باغواني کوي بل بیا د مثال په تور کښتګري کوي مزدوري کوي دا رقم رقم خیاطي کوي په معاملاتو کې چې دا راکړه ورکړه د انسانانو ژوند پر ولاړ دي. د اسلام اقتصادي نظام په دغه کې قرآن کریم دا راشي. نو درې شیان مې درته ویل: عقیده او عبادات معاملات. په دغه دروس کې قرآن کریم سړي ته لار خلاصي پر دغه لار درځه. اوس موږ معاملات کوو د مثال په تور یو سړی دا نه وایي دغه زما معامله د قرآن پر لار روانه ده که نه ده. نو ځکه دا ملک دا رقم خراب شو دا سرمایه او مالونه د یو څونه پرو په لاس کې غټان خلک د دغه په لاس کې نیولې دي. دا نور لکه ازلی چې د دم ریان در پا پورې نکي ام مزدور او پلاړ د زوی ام چې مزدور دی لمسې ام مزدور دی کړوسې ام مزدور دی بابا نه خو پر لې ودلې د لای خو نه وخت به ازم دغه سوې ورکته. خو دا الته اسلامي نظام نه دی عملی کی اسلامي نظام عملی دی دغه نه پنجیږي چې بس تمل ته تکان ورکی په دا دریا کې اوس نه هنګانې برکشتي ته تکان ورکی په صفه ده شو وي د ګرد ملک تکان ورکی کده شی ګران او ګران چې په یو پلا ګران شي وای دا پلان خان کمپنی بند کړل دا ولی خدای معاملات پر جن برابر نه کی پر جن برابر نه زه بیا دا چمونه نس وکولای. دا غره کم تهذیب الاخلاق تدبیر المنزل سیاست مدنی دا بیا په اسلام کې نور اړخونه دي. انسان د خپل اخلاق چې دی څنګه اخلاق لري د انسان په کورنۍ کې ژوند یته تدبیر المنزل وای د انسان په شار کې ژوند کول یته بیا سیاست مدنی وای. په دغه درې اړخ کې قرآن شوونه کوي تهذیب الاخلاق د انسان ست اخلاق شي ته باید پر دغه رقم د خلکو سره زندگی وکړي. تدبیر المنزل په خپل کور کې چې پلار کم مقام لري مور کم مقام لري خور و زوی و ورور د اکازي د اړیو مقام زای ته عینول دا د کور انتظام دی تدبیر المنزل ته په دې کې قرآن هدایت لري او هغه شلارې شو لیدل. سیاست مدنی چې په شهر کې سړی اوسېږي په ملک کې اوسېږي په محله کې اوسېږي په ګلی کې اوسېږي ته باید د ګلی د خلکو سره څنګه گزاره وکړي. بس چې د کور راوکې چې کول دغه به کوي بره بالا زه خو د کور هم راوتلم دا مې ګلی ده په ګلی کې به ته داسې چیرېږي داسې گزاره به کوي چې بل ته ستا تاوان ونه رسېږي. ستا تګ روا دي که په بازار کې دي که په ګلی کې دي که په محله کې دي که په بل کې دي خو ستا تګ به داره کوي چې بل څوک ستا څه ضرر احساس نه کوي نه ستا د موټر نه د موټرسایکل نه د سایکل نه ستا د کچرو څخه. نو دا د ګور سیاست مدني دي شهري ژوند قران په دغه برخه کې ام دغه رقم هغه اقوامه هغه سده سده لار خلکو ته شي ګوره تهذیب ول اخلاق خپل شخصي اخلاق هم درته شي تدبیر المنزل د کور ژوندۍ هم درته شي سیاست مدني شهري ژوند دا هم درته شي. بل انسان درې حالت لري کوښنۍ دي ځوان سو سپیرژري سو په دغه کې چې د دې کوښنۍ دي د کوښنۍ ژوند هم قران شي چې د جسره په دغه ژوندۍ کې په دغه وخت بلا په جنه مخته کې ځوان شته ځوان وجایب چې بیا دیم اسلامي شي چې ځوان باید دغه سي ژوندۍ وکړي سپینجر چې د سپینجر وجایب هم قران کریم شي په دې درې حالات کې هم د هغه اقوام لار شي صحت مرض دی مرګ دی په دې درې حالات کې هم د شي چې جوړ څنګه احکام دي چې مریض استا څنګه احکام دي چې مرز پر د کوم احکام جاری کیږي په دې کې قرآن کریم اقوام لا رشي مبدا او حیات معاد مبدا دا معنی چې د کوم ځای دی را شروع دي په دې دیم خبرې خلق چې د قرآن روشنی نسته ور سره و انسان د بزو زی د بزو سره شروع دي تا بعد اوسته څنګه وای پلار سره کم دی بزوګی دی او د اداره کم کمال دار دي دا څنګه د هغه ځای را شروع دي په دنیا کې په کرلو خلق دي دا نظر لري قرآن مبدا د شیش یا دی د آدم علی السلام را شروع دي آدم علی السلام د خاورې څخه الله پیدا کړی دي نو قرآن ګور اقوام لا روشنی زړه يم د هغه رقم اخلي نو حیات چې ژوند بیا کوي دلته د مبدا سره چیر سي ژوندې سي په مزکه کې بیا ژوند د حالات قرآن بیانې اغه مخکې کې راځي چې د صحت د مرز د مرګ او د غره کم د کشنوالي او د ځواني او د سپینځر توپ خدایګر د په حيات کې داخلي ده ام په قران کې هغه څه د لاره بیانې معاد دي چې مرز به خبر ته بیا راځوندې کېږي دا بل ځای نه ذکر زده قران زده کېږي بیا راځوندې چې بیا ستاسو سره کمی کړی کېږي نو له دغه قسمه څخه چې دا ما در ته ذکر کړ په دې پنځه باب کې چې د عقاید او عبادات او معاملات او د یو باب تهذیب الاخلاق و تدبیر المنزل و سیاست مدنی دا دوه او صغر کشنوالی ځواني او سپیلرتوب دا درې او جوړوالی و مرض و مرګ دا څلور مبدا و حیات و معاد دا پنځه په دا پنځه سره بخشه کې چې د اړې بیا درې درې شاخه و درلودل په دې ګور دي کې قران کریم صدا لار شي الله دا گواهی ورلره ورکړي نو دا قران څه ته ویل کیږي د قران تعریف قران کریم هغه کلام ته د الله ویل کیږي شدای منزل دی نازل کرسوی دی قران کریم پر چا باندې پر رسول علیه الصلاۃ والسلام او دین ویشته سوی دی په دا مصاحف په مصاحف دا قران کریم ته ورکیږي مصاحف یا جامع په قرانو کې نوشته دی او د نبی علیه السلام څخه نقل متواتر بلا شبهه را نقل متواتر نقل دی ته ویل کیږي دا شی په تواتر ثابت دی تواتر دغه ته وایي چې انسان فکر ورته وکړي برای دا دروغ نه ده خبره جته تواتر وایي لکه څنګه وس مثلا مرتش دا ناس چې یو امریکا ته نه دی تللی چې امریکا شهر ستا کنه ستاري وس پښتون کوي وو امریکا سره ستا چې تعالی دلی دی و یا نو ولي و پر بابا خو دغه خلک وایي چې دا ګرد خلکو خو نه ولاکه پر دروازه کې پاک کړی د دې ځای سره یو وایي چې امریکا یو شهر دی چې بنگال ته ولاړ شي الکتم خلکو امریکا یو شهر دی په ایران کې به یو سړی درته یې چې امریکا یو شهر دی په سعودي کې به هم وایي په ورس کې به هم وایي نو ته واجه خلکو اتفاق څنګه سره وکړي چیرې سره ولي دل چې دا دروازه سره غوټه کړی دغه یو خبره ک دغه خلګو لیری لیری و ناس ته نو سره دغه ډیر خلک پر وش سره راجام سي ستاج ماغ وای چې د خلګو ولاکه درو اخسر جوړ کړي نو دا خبره په تواتر ثابت ده لکه وسمو ری نبی علی صلاتو و سلام رسول نو خار چاته بوښ ته تاج دلی ده د بابا د ما دلی نه ده هغه وخت تر دانه نه پوری په کرورو خلک دغه وای چې دا رسول و دا رسول و دا رسول شپنزو سفر راته وای چې دا محمد ګر صاحب دنیا کې سوې لانه دا ته څه خبرې کې د چا زړه نه عقلی وای دا واقع او کافر ام نه چې محمد وو دا جلا د رسالت نه مې څوک نسی ولې چې محمد یو سړی په دنیا کې نه دی کېر سوې د کوششونه د مجاهده د ارچا ته ثابت چې کافر ام نه مسلمان ام نه مګر کافر د رسالت حق ده نه لري مسلمان د رسالت حق ده لري نو قران کریم اغه د اعلی کلام ته ویل کیږي چې پر رسول علی السلام نازل سوی دی دا یو او بیا په مصاحف او قران کې نوشته سوی دی دا دوا او بیا دا اغه څخه په متواتر نقل را نقل سوی دی په قران کریم کې ځینې قراءات سته خو بیا تواتر نه لري ډیر غریب غریب شاز ناجر چې دا توري د سی ویل کړي مګر متواتر قراءت دا غوښته چې دا اوس مشته پروت دی د حبس قراءت دی دا نو دا د قران کریم تعریف سو قران کریم پر چی شرغیږي اغه د انسان پر اغه خیر او شیګنه چې د دې دنیا او د دې دنیا د وړي شیګنې د انسان د پاره د قران دغه خبره تسیری کله چې په خبره تاسو پوهیږئ چې پر دې دنیا او پر اغه دنیا د انسان ګټه د قران کې دغه خبره بیانې چې په دغه دغه شیانو کې ستاسو ګټه ده د دې دنیا هم د آخرت هم دایم موضوع که سړی زده کې وایي وري نو بیا دغه چې شدي هدف چې شدي غرض چې شدي غرض دا دی چې دا سړی د الله پاک د ټولو شیګونو چې پر ورځې قیامت د حقوق مستحق شي یسری سعادت کی ابدی تر لاسه کی که څوک زکه عمل په وکي نو ګوره د قران تعریف څه داس چې هغه چې د الله څخه نازل پر رسول او هغه هم دا رقم دي چې د په کتابو کې نوشته سوی په د مصاحف او قرانو کې نوشته سوی او دا نقل هم په تواتر دی وسړی نه دی ویل دوه نه دی ویل درو نه دی ویل دغه مخلوق ویل دي چې څوک نه وایي چې د خلکو بدر واخسر غټه کړی یار چې دا د نبی علی سلام څخه منقول دی په تواتر باندې ثابت او هیڅ شبهه پکې نشته نو موضوع به چی شو؟ موضوع د انسان د یه دنیا او د ایغه دنیا شګنه د قران کریم موضوع د پرګه خبره ژغیږي. قران د سره د پای وخت که سره الامر ته د خبره ثابت شي خیر په دغه کې دی. د اقتصاد دغه د پاره قران نه نقل کی اجازه د نقلو کتاب دی. هغه د جده پاره نقل کی چې د قوم انجام ته تبه کی چې ګور علاوه د شعور سره وکړي یا علاوه د استباک د مقابله کړي. نو دا موضوع سو. هدف چې دی؟ هدف هغه سعادت ته داري نه دی د یه دنیا او د ایغه دنیا کامیابی ونی کوي بخکی. بل خبر دار ال چې په قران کریم کې سورتون موږ بیانو دا سورت. سورت څه ته ویل کیږي؟ سورت د قران کریم هغه برخه ته ویل کیږي، هغه ټوټه ته ویل کیږي چې دا مشتمل پر آیاتو او آیاتونه ولري. در درې کم آیاتونه بیا په سورت کې نشته. هغه غټ سورت چې دی په قران کریم کې سورت بقره د تقریبا دوه نیم سپاره تر رسیدو تر دې غټ سورت نشته پکښه. تر ان اعطینا کلک اوسر کې نه سورت نشته پکښه. نو دا ان اعطینا کلک اوسر درې آیات دي. نو سورت د قران کریم هغه برخه ته ویل کیږي چې مشتمل پر یو څو آیاتو او سره پای ودرېږي. دا غزا شروع دی پر جزې باندې ختم. سورت وای ولی بود؟ سورت چې دی د طالبان په خبره پوی روي دا مشتق دی یا د سور البلد څخه یا د سور الفرس څخه. سور البلد عرب وای په خواني شهرونه چې د دوغنه غراره نه ولا کده اوس چې په خواني شهرونه دا رقم پر شهر بغټ ټکلار سره خدلې وجته به پسیل وای. بیا به نو دروازه د روجا لکه د کندار د شهر دا اوس در وسه هغه شیان هغه نو مان پات د کابل دروازه د مثال په توری رات دروازه شکاپور دروازه شاه بازار داش دا ولی وای خو رات دروازه دغه بل چې دا دروازه باندې به رات کاروان وتی یا براتلی به شاه به دا دروازه تړه کېدل. کابل دروازه د کابل کاروان به پرتلی یا براتلی مخصن ته به دا دروازه بند وسو. شاه بازار چې د بچا صاحب کوټ ورغلی او دا بازار الته جالت دروازه درلود چې دا هغه وخت بقایا د کندار د ادګا شش پر هغه ځای دروسه ولاړ دی. دا د دې د پاره چې کنداري بچانو ته دا معلوم وي چې وخت مش پر شاه داسې جواب راڅرخېدل یو دغه ځای دروازه. نو دا پرشلی ادګا دروازه او ته ادګا ته به پر دغه دروازه خرګ دشته وتل. نور خو هغه په سیل ور نړی دی کورونه سولک شار ولاړ در اندازه ووتی. شکاپور دروازه ولی بلل خو کندار ته چې په تجارتي قافله تلی ورته دغه شکاپور ته چې د لی په پاکستان کې در دغه ځای دوی رابطه ما دغه د وخت ته وای و علاقه و. نو ګوري دا شار به دیوال درلودي. نو دغه دیوال ته دا به ډیر لوړ هم وو. د جنگ په وخت کې دشمن هم سپر اوشتلې د شپې غل هم سپر اوشتلې. عسکرو به دروازې بند کړې بالا به د دروازې پر سر برج پاغه کې بناست. نور شار به غم وګر د خلک به په آرامه بده. نو دغه دیوال ته سور البلد وای وای لکه هغه د کلا دیوال هغه چې د ګرد شار حفاظت کاوه. د قران هر سورت د خپل مزامینو حفاظت کوي او هر چا که دغه سورت وایه د قران هر سورت چي دي چې د وای د دشمن د ضررو سیاستي دشمن زموږ څوک دي؟ که شیطانانو د قسمه شیطان دي که د انسانانو د قسمه شیطان. معنا شیاطین الجن والانس. انسانانو کوم شیطانان څه خلکو ته غلطي خبرې ورشي غلطي عقیدې ورلره ورشي. شیطان هم سره ته بدي وسوسه اچي. که د قران هر سورت سړي عملي کاوه وایه او په تفسیر از دکاوه دیم د شیطان د ضرورت څخه خوندیس هم د انسان د ضرورت څخه خوندیس وای په کلا کې وجودونه په دغه سور البلد بود. او هغه جوازونه به ډیر جګ هم و ډیر به جګ و. نو د قران کریم د هر سورت چې دی په اعتبار درس به دی ډیر جګ و عالی دی. دې د قدرت په اعتبار به خېږه غالي خدای له کلام دی. نو په دغه صورت بولی ګوره د صوات به ملکی چې صورت په شکل ته وي یا صورت په سین سره هغه د سور البلد سره یا سور الفرس. سور الفرس د اس پس خورده ته ویل کیږي. هغه پس خورده خو چې اس یو چې ځنی پات شي. نو قران کریم هم ګرده چې دی د هر صورت کوه کې د قران یو بقایا ده. ګرده قران خو جلا دی د بقایا ده. نو په دغه دبا الی حازه باندې وجه صورت ویل کیږي چې یادې دوغه نه جگ دی لکه د کلا جوان او د غره کم خلق ساتي او دغه نه د الله در حفاظت لاندې دی لکه هغه جوال چې د بچا تر حفاظت لاندې هغه د بازارو جوال چې وو اغه نو بچا هر کال هیئت پر ګرځاو چې ورسی چې ځخ به نه خرانی کړي نه واخو به نه شوړې دل د جوار نو د سنو چې وانه وای څه کول د جوار پر سر څلور موټر پس غاست لایس دوغه جوال وو د دوغه به جګونو پر سر به دوره کوټې جوړې وي. نو دا خو بار چې وګ پر کیږي خسري کیږي. نو به ګلو ګلاوا او حفاظت کاوه چې دا د شار جوال د بچا څخه خراب نشي. دغه صورتونه هم الله عز وجل د دې حفاظت کی ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فدغه اعتبار چې ورته ګورم د صورت وي که دا سیستم د خبرې په خلاصه فایدلی است چې د قران کریم هغه برخه ته چې مشتمل پر آیاتوي یا لږ یا ډېر سر و پای ودرجه ته صورت ویل کیږي. ولی صورت ورته وای یا په هغه معنا چې سور البلد هغه کلا جوال دیم کې جوال دي د مسلمانان ساتي د چا د ضرر د شیطان او د انسان د ضرر څخه ساتي که عمل کوي که تلاوت وکړي او یا په دې معنا چې خپل د مزامینو حفاظت یې کړی دي لکه هغه کلا چې به د خپلو خلکو باشندګانو حفاظت کوي یا په دې معنا موږ هغه ته د کلا جوال وایو چې د کلا جوال د بادشاه تر نظارت لاندې ساتي. قرآن کریم هم د الله تر نظارت لاندې دي، هیڅوک تاوان نشي قرآن کریم ته ورسوي. پنځوس واره یې اوس وضعیت د قرآن کریم رڼا ختمه ولاغه کې پنځوس واره یې که مور ته واچوه په نالوی کې وغورځوه خو د خلکو په زړو کې پروت پر قرآن به بیا هم ککرۍ ورکوي. په دې د ده دا جذبه نه سړېږي چې تا اوس هغه نور بره ور اخلي، هغه ته پخوا یې لږ جنګ کوه اوس بره ډېر کېشته دا چې منه کوي. نو الله یې حفاظت کوي، د دغه قرآن التزام یې کړی دی. او یا په هغه معنا سورة ویل کېږي چې د سور لپاره اساس یې واخله، د اس پس خورده خو ما بقیه ده پاته شونې ده، دا هم د قرآن کریم پاته شونې، یو سورة جلا پاته شونې دي بل جلا چې سره جمع کړي نو قرآن به راځي جوړ شي. بل آیت راځي په دې قرآن کریم کې، آیت په لغت کې مطلق نقش او علامې ته ویل کېږي، او په اصطلاح کې د قرآن کریم آیت و هغه ټوټې ته د قرآن ویل کېږي چې هغه پر کلماتو مشتمل دی. سورت خو پر آیاتو مشتمل و، او آیات بیا پر کلماتو باندې مشتمل دی، هغه هم سر و پای ځان ته ولري. نو دغه ته به عربي آیت ویل کېږي، لکه الحمدلله رب العالمین، دا یو آیات شو، ولې څو کلمې دي پکې کې جمع سولې، او سر و پای ادي معلوم شو. بل بیا چې دی فاصله ده، فاصله هغه د آیات په پای کې اگر دی داسې دغه چور لره ورکی دایره ګول دایره ورته کشیږي، دا هم باقي فاصله ولې سو دا یو آیات بل آیات پر لجلا کنه. فاصله هغه د قران کریم آیات چې پر دری ځغه د پای ده، لکه رب العالمین، دا د عالمین توری ته دغه ته فاصله ویل کیږي، الرحمن الرحیم، دا رحیم توری ته فاصله ویل کیږي. خپل د آیاتونو د اخیری اخیری کلمې ته هم فاصله وای، دا ګول دایره ته هم فاصله وای. وای زای زای ودا آیات یو لیدشه برای چ فواصل برابر سی ګرد د اوازن سره برابر سی، عالمین، رحیم، یوم الدین، په ګرد کې البته په پای کې یو نور راس سره برابر کی. نو دا بل خبره تس زک، نو په تور د تمهید تس د قران کریم تعریف زک، په تور د تمهید تس د آیات تعریف زک، په تور د تمهید باندې تس هغه د آیات په پای کې علامه راځي فاصله دام تس زک راشه د قران کې راځي. بل خبر چې بیا موږ سره مخ کیږو هغه د قران کریم ترکیب نزولی و ترکیب کتبی دی. قرآن دو ترکیب لري، یو د نزول دی، یو د کتاب دی. په لوح محفوظ کې قرآن کریم دغه سلی کلی دی، لکه اوس چې موږ سره څخه دی پر دغه ترکیب چې یو سل سوار له سورته لري قرآن کریم، البته یو سل سوار له سورته دی. لکه دلته چې تر ټولو غټ سورته سورته بقره، در ټولو کوچنی سورته کوثر دی، البته دغه رقم دی. لکه دلی چې موږ آیات وایو، البته دغه آیاتونه دي. تر ټولو غټ آیات چې دی اغه سورته مداینه دی په سورته بقره کې، او تر ټولو کوچنی آیات چې دی اغه لکه خپل الف لام میم یا مدهامتان په سورته رحمان کې کوچنی کوچنی آیاتونه بیا هم ستدونه نه کې. غټ آیات چې دی اغه سورته مداینه د پور بس په کې سوی دی، په قران کریم کې اغه تر ټولو غټ آیات دی. سور په لوح محفوظ کې هم دغه شی خود دلته چې نازل دی پر اغه ترتیب نه دی سو، د ترتیب نزولی به بل ډول دی. وس د دې د پاره چې د عوامو په ځین کې راځي چې بابا ملاسه په قران کې څه وکړ، وايي یو ترکیب د لوح محفوظ یا غد شدي لکه دا اوس چې دلته پروت دی، یو د نزول دی. زه مثال درته وایم چې ډېر ښه په پوهېږې، لکه سړی چې یو ځای پر بام باندې خزا ولري، نو د تاسو یو څو ګټې شي، اول نمبر، دویم نمبر، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، تر لسه پورې ته حساب یې تر یو سره څوار لسه پورې بوزه غټو کښنی پکښې کېسته. وس دلته د ښکار ته غلي دی، نو دا غټ د مال کښنی او غټ غټ چې پکښې کې جلمبر خو جلمبر واره لیکل دی، دوه درې څلور پنځه داسې. دلته یو پلا د ښکار د پاره زر کراله، بل پلا وسی راځي. وس چې د زر کراله ته دې ته نه ګورې چې وس دا زر کښې د خونو کښنی شی دی، اول ښکار دغه راغلی دغه اوله ډباره زر اخنو، اوله ډباره خو دغه نه قدر د زکه نه پګیریږي، یا اوله ډبره دغه نه قدر د چپر وسی را شوه کې پنیول کیږي، ته بل ته څه چم کوي د زر کې مطابق شی بور ورځي. هغه کدای چې ته په لسم نمبر کې اته هغه راوخت بر قرار ده په یا ښکار په بل پلان خو دا اول تا په وښتې دی، دلته لسم نمبر وو ولې خو د زر کې مناسب وو دا ګټ. بل پلا بیا وسی را وسی چې را دی هغه د پاره چې کم ګټي مناسب دی، خو ډیر غټ دی، هغه اوغه دی په 15 نمبر کې پروت، الته ته هغه راوخت ده په وو. نو دوم نمبر خدا سو مگر دلته په نمبر کې 15 وو، ولی دی په هغه وشتي خو هغه د وسی سره مناسب. بل په دو نور کې چورندا کړل بیر ته راشه هغه اول ته کښنی را واخلي، بیا دغه ورته کاش کې دا پولی دا دلته اول وسه دی درې يم سو هغه لاندې سړی چې دی هغه ته بیا دا ګټي بیرته جمع کوخ بیا ځ ښکارونه په ولم هغه نو سر راتول ورته پر ترکیب یېږده هغه خوراکه نو څنګه چې برا هغه اول چې راشه وسوې دي هغه کشي جازر کې چې پويشته سوي ده دوهم نمبر کې دوه نو غټ کې اوسې پويشته سوي ده پدریم نمبر کې دوه نکښنه یې برا کشي دي دا ترکیب ورکی دی خو د خپل ترکیب ته ګوري چې راشه وسې وي چې د بامس چې ګرد د ښکارونه خلاص و باران او تور ته ترکیب ورکړه دا هغه پراغه ترکیب می جګ کړي دي هغه ور سره پويږي برا وي جناب چې لمبرو ته وردا غره کم نه دي پر دغه ترکیب زبې درشه دا اول دی دا دو ام دی دغه اوغه ترتیب په یاد نو عینه دغه سی مثال دی قران چې نازل شوی دی خو د ضرورت پر بنیاد دا پیشه وسو دا حکم دی دا پیشه وسو دا حکم دی دا پیشه دلته چې دی پر هغه ترتیب نه دی نازل شوی چې الته دی د ضرورت پر بنیاد چې د کوم شی ضرورت پیش شوی دی هغه سره نازل شوی نو په مزکه کې چې انسانان وو اوغه هغه ترتیب ورلار کوي ویل کی چې هغه سره کم د اسمان راشو کې دی دا اول دا دوم دا دریم قران چې مکمل شو بیا جبرئیل امین رالی د نبی علی السلام سره څو واره تکرار کی بهر ترتیب نو وزد شه په لوح محفوظ کې اول سوره فاتحه پرته ده د عدالت ولیکه په نزول کې پنځم نمبر ده سوره بقره په شعر ده په سیاد عمران کې شعر ده په سینې ساق شعر ده په سیمه ایدک شعر ده بیا څوک شعر ده بیا څوک شعر ګوره دغه ترتیب اوس د هغه سره برابر شو او چې نازل دی پرغه ترتیب نازل شوی دی پرغه ترتیب نه دی نازل شوی هغه سره چپ لپ دی کته او وجه چپ لپ کاوه خو هغه د پیښو تابع دی لکه مال دغه سری ګټ چې دا غلوړ ځای غرض خو د ښکار تابع چې ښکار څونو هغه سره مناسب شي پر راغور ځاونو نو الته هغه ترتیب چې اپروت هغه نه مراعت وي الته هغه مناسبت مراعت اونه نو دا بل مهمه خبره سو چې تاسو ذکر چې هر صورت چې راځي په سر کې وای ترتیب نزولی پلانې دی ترتیب کتبی یا مصحفی هغه دا اوس لیکل شوی دی هغه دغه دی اوس نه ترتیب دی هغه ځای سره چې دی برابر دی نو دا یو څو خبرې سوال بل دا خبره سوال چې د قران کریم هر آیات شان نزول نه لري هر آیات شان نزول نه لري ځینې آیاتونه دي شان نزول لري شان نزول څه ته وایي هغه لمړنۍ پیښه واقعات د آیاتو تر راغلي نو ځینې آیاتونه د پیښو مطابق نازل شوی دي ځینې بل هغه سره علاقه کوي نازل کړي چې دا حکم دی خو حکومت جوړ دی دا د جزورات به پیشی جرا نازلیږي نو شان نزول ضروری نه دي چې ار آیات بلري دا بل خبره په قران کریم په ترجمه کې تاسو زده کړئ یو بل مهمه خبره چې راځي د مکی او د مدنی خبره ده په قران کریم دا سورته مکی دی دا مدنی دی وسنو دغه مکی او مدنی په چی سره جلا کې تعریف کړي عام خلکو دا چې په مکی کې نازل شوی دغه مکی چې په مدنی کې نازل شوی دغه مدنی دی اشک په د مابینس کې نازل شوی نه مکه او نه مدنه وبره چی بول دا نو د جې د پاره چې د جې سواله ځان خلاص کې مفسرین رحمت الله علیهم دا چې دغه کې ترجمه کوي دغه تعریف کوي د مکی او د مدنی چې مکی هغه سورته آیات ته ویل کیږي چې رسول الله علیه السلام د مکی څخه هجرت نو کړی مدینه ته نو تللی خدای دې وکړي په غره کې او په مځکه کې او په ارخ پاک کې چې وو چې په دغه وخت کې نازل شوی چې د کور په مکه کې او دغه ته مکی سورته ویل کیږي مکی آیاتونه ویل کیږي او هغه چې د هجرت وکړي مدینه ته ولاړي به خدای دې چې مدینه کې کبه مکه کې چې پر نازلیږي ګرځد مدینه کې ولی خدای پیغمبر هغه کور معتبر دي چې په دغه علاقه کې وسیږي دغه آیات باید ورسي نو چې کور په مکه کې دي دغه په مدینه کې ارزای چی هغه خو نو قبل الهجرت چې هجرت نبی علی سلام نو کړی په دغه وخت کې چې د کور دلته وو د هجرت په نیت مدینه ته نو تللی په دغه وخت کې ولو که په مدینه کې نازل شوی هغه چې د مکه برل کېږي چې کوم وخت پیغمبر د هجرت په توګه خپل کړه یو په مدینه کې ښه شو چې دا می کور دی اوس چې کوم آیاتونه یا سورتونه نازلیږي اوس کڅم په مکه کې پر نازل شي حج ته پیغمبر راغلی یو عمره ته راغلی جته مدینه ویل کیږي خو خدای پیغمبر بودو باش الته دی کله چې په خبرم تاسو په دې اس مکه او مدینه م پر لجلا او دا مکه او مدینه چې موږ وایدا سورته مکی دی یا دا سورته مدینه دی دا په اعتبار د اکثر آیاتو دي د مکه دغه ست سورتونه مکی سورته وي وای په دې کې پلانای آیات مدینه دي دا مکه نه دی نور سره په مکه کې نازل شوی دا غیب آیات مؤخره هغه وخت نازل شوی نبی اسلام مدینه ته تلو الکه سورات پیش شوی دي برای برته په دې کې درج کینو ګرځ سورات ته مکی وای یو آیات دوای مدینه یا پر یو ټوټل سورات باندې حکم وسی برای دا مدینه دی مګر هغه چې پک شو ګره قرار یو دو آیات مکی پک شي کیدا نو د مکیت حکم یا د مدنیت حکم دا پر اکثر بنا دی پر کول نه دی چې مخه به ګرځي اگر چې د صورتونو سچ ټوټل ګرځي چې مکی ټوټل ګرځي مدنی دی خو د صورتونو امستا چې د ګرځي مکی دی مګر یو دو آیات مدنی دی یا د ګرځي مدنی دی یو دو آیات مکی دی دا بل اصطلاح سول د مکی او د مدنی ته شي ذکر نو نور چې ترجمه بیا د خیر سره کوو ترجمه به خلاصي پدې کې هغه علمي نو کاتل ک صرف نحو چې سړي بلاغت چې سړي هغه د عوام درجمه هم ورجه او د نن زمانه طالبان هم نه په پیژ برګر سره هغه مضمون ځنی پاتېش نو قران کریم خود مضمون په لحاظ هدایت دی چې دای کوم احکام بیانې څوای او هغه بم لږ لږ وخت دوه نه وخت بنه اخته لکه دا اوس چې وخت خدام مقدمه و نو هغه به بار روزمره چې بیا موږ د ځان سره ګور یا کور ګور په ځین کې به یو شی ځنی راځي او کله و نه ګور دوه نه قدر ناس لکه دا اوس چې موږ شنه ستل مثلا نیم ساعت وس پر کیږي په دا نیم ساعت کې ته ګارانټی سولې چې الله عز وجل نیم ساعت خو شکر زما د ژوند څخه هغه د استاپر جن باندې مصرف شو دا ګټه په دغه ځای کې باور اوسه که ستاسو داسې کې جنیس زده دغه ژوند ګارانټي کو دي حاصل کړي چې نه می غیبت وکړي نه په مکرو وخت کې به دس ول منې می بل وکړي نه می بل وکړي د دنیا کار دا کار کو خاص قران هغه اصل کلام دي چې د جن ټول کتابونه د لپاره راغلي دي چې پر دا خو می وخت مصرف کړي نو دا دغه څه د شک او تلې ګټه ده نو که چاته الله توفیق ورکوي چې نستي الله دې خیر لره ورکړي که نه کښې نستي زموږ ترجمه د هغه سره اړه نه لري چې باره بیا یې بندېږي یا پاتېږي هغه در چا خپل کار دی یو څوک نه جوړ دی ضرورت دی نو هغه خو ته نه سې ویلی چې ولې نه کښېني هغه به بدل ته زه خپل اودس نه سم پکې کولی نو هغه سړی خو باید ولاړ شي نو یا یو سړی د یو چا مزدور دی خوراکۍ یو ځای ځي هغه یې غواړي هغه ویته ستا ترجمې پسې لکه چې ته کښې زه کار درڅخه غواړم نو هغه کسان معذور دي معذور چې نه وي خصوصا په دې کې طالب چې دي هغه عذر په دې کې نه شي پېښې ولی خو د کوره را ورک په دغه پسې دي نو چې را ورک دي هغه ته ویلي ما ځینه کې باره جوړه ده چې بس نن داسې ور نه داسې ستا خو د ټولو هدف دغه دی که درجې وه اخوا ته ته بل هدف لرې نو بیا په هغه پسې ولاړ سره بیا دا ځای دې ولې نیولی ده نو دا خلک چې دي هغه مکلف کېدلی شي په دې شیانو کې او دغه نور خلک چې کاروباري خلک دي د هغو څه فقط زموږ التجا ده چې د ثواب کار دی که الله توفیق درلره درکړي د الله رحمت بیې بولې د ځان توره بیا نه بولې چې ما داسې تور وه الله توفیق درلره درکړي هغه هم او وخت یې قیمتي شو نو الله عز وجل دې موږ ته توفیق راکړي چې روزمره دا کار وکړو او روزمره دغه د الله تعالی قرآن کریم تر خلکو پورې ورسوو الله دې قبول کړي الله دې خپل د رضا دپاره وګرځوي.